แนะนำบทอัซซันซะละห์บทอัซซันซะละห์เป็นบทมะดะนียะห์มี8องค์การแต่ในสำนวนของบทคล้ายกับบทมักกียะห์เพราะในบทมีการกล่าวถึงความน่ากลัวและความรุนแรงของวันกิยามะห์ในที่นี้กล่าวถึงความหวั่นไหวและการสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นในวันอวสานโดยที่สิ่งก่อสร้างที่สูงตระหง่านจะถูกกระแทกและภูเขาที่สูงทุกขนทุกแข่งก็จะพังทลายลงอย่างราบคาบสิ่งที่น่าประหลาดและน่าฉงนสนเท่แก่มนุษย์จะเกิดขึ้นแผ่นดินระบายสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาเช่นคนตายและทรัพยากรที่มีค่าคือทองเงินและแร่ธาตุต่างๆและมันก็จะเป็นพยานแก่มนุษย์ทุกคนที่ได้กระทำไว้โดยจะกล่าวว่าท่านได้กระทำสิ่งนี้ไว้นั้นทั้งหมดนี้คือความมหัศจรรย์ของวันที่น่าสะพรึงกลัวนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการแยกย้ายของมนุษย์จากทุ่งมะชัรไปยังสวนสวรรค์หรือนรกและจำแนกมนุษย์ออกเป็นสองจำพวกคือคนที่มีความทุกข์และคนที่มีความสุข บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ิดาซุลซิลาติลอัรฎุซิลซาลาฮา เมื่อแผ่นดินถูกให้ไหวอย่างสั่นสะท้าน วะอัคระจะติลอัรฎุอัซกาลาฮาวะกาลัลอินซานมาลาฮา และเมื่อแผ่นดินได้ระบายของหนักของมันออกมาและมนุษย์จะกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นแก่มันเล่า เยาม์อิดินตุฮัดดิซุอัคบาราฮาบิอันนะร็อบบะกะออฮาลาฮา ในวันนั้นมันจะบอกข่าวของมันว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าได้มีพระบัญชาแก่มัน เยาม์อิดินยัสดุรุนนาสอัชตาตันลิยะรออามาลาฮุม ในวันนั้นมนุษย์จะกระจายออกมาเป็นหมู่ๆเพื่อพวกเขาจะถูกให้เห็นผลงานของพวกเขา ฟะมันยะมัลมิตกอลดัรรัตคอยรอยยะระ ดังนั้นผู้ใดกระทำความดีหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน วะมันยะมัลมิตกอลดัรรัตชัรรอยยะระ ส่วนผู้ใดกระทำความชั่วหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน